Minęła 20, to program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 stycznia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Lech Wałęsa o materiałach znalezionych w domu Kiszczaka przekonuje, że są fałszywe. Według medialnych ustaleń grafolodzy ustalili, że na dokumentach widnieje podpis złożony przez byłego przywódcę Solidarności. Berlin i Londyn krytykują decyzję Trumpa. Chodzi o ograniczenie migracji z 7 krajów muzułmańskich. W tym serwisie Trójki także o wyjątkowym biegu w Warszawie. Lech Wałęsa po raz kolejny zapewnia, dokumenty znalezione w domu Kiszczaka są sfałszowane. Według nieoficjalnych doniesień Polskiej Agencji Prasowej opinia grafologiczna potwierdza, że na materiałach widnieje podpis złożony przez legendarnego przywódcę Solidarności. Wałęsa zaprzecza. Nie wierzę, aby bez przymusu grafolog potwierdził to, co jest oczywiste nieprawdą. Były prezydent przekonuje, że większość materiałów w teczce TW Bolka pochodzi z podsłuchów. Oni nawet nie wiedzą, jak powstały materiały. Materiały powstały, bo Kiszczak nie wierzył w protokoły, nie wierzył w zeznania. Kiszczak wierzył w to, co się przekonał sam z podsłuchów. No ale żeby podsłuch można było zrozumieć, to musi być napisany. A żeby napisać, to trzeba napisać no, bardzo podobnie jak donos. Kto mówi, nazwisko i o czym mówi. I wtedy ten, co czyta, to wie, o co chodzi. I to są w większości, to są materiały tak powstałe. W lutym 2016 roku IPN ujawnił kopię teczki Bolka mediom. Oficjalnie opinia biegłych dotycząca tych materiałów ma być przedstawiona w najbliższy wtorek. W serwisie Trójki wracamy teraz do decyzji Donalda Trumpa, którą krytykują rządy w Berlinie i w Londynie. Chodzi o piątkowy dekret prezydenta o wstrzymaniu przyjmowania uchodźców i ograniczeniu imigracji z 7 krajów muzułmańskich. Dokument krytykuje kanclerz Niemiec. Rzecznik Angeli Merkel oświadczył, że to niewłaściwa decyzja. Z Berlina Wojciech Szymański. Stefan Seibert przekazał, że Angela Merkel jest przekonana, iż walka z terroryzmem nie usprawiedliwia zbiorowego podejrzewania osób określonego pochodzenia albo wiary. Seibert dodał, że niemiecka kanclerz ubolewa z powodu decyzji Trumpa i dała mu to do zrozumienia podczas wczorajszej rozmowy telefonicznej. Migracyjnej polityce Donalda Trumpa sprzeciwia się także rząd w Londynie, a media na Wyspach piszą o Brytyjczykach, którzy mogą mieć teraz problem z dostaniem się do USA. Adam Dąbrowski. Oficjalne stanowisko Londynu brzmi tak. USA jest odpowiedzialne za amerykańską politykę wobec uchodźców, a Wielka Brytania za brytyjską. Do tych słów rzecznik Downing Street dodaje: nie zgadzamy się z podejściem prezydenta Trumpa, sami nie podejmiemy podobnych kroków, a do tego deklaracja. Będziemy protestować, jeżeli nowe rozwiązania dotkną naszych obywateli. Dotknął mnie, pisze tymczasem na Twitterze Nachtim Zahawi. Konserwatywny poseł urodzony w Iraku potwierdził, że do Stanów nie może się też dostać jego żona, a to nie jedyny taki przypadek. Media na Wyspach piszą, że problem z dostaniem się do Stanów może mieć Mo Farah, medalista olimpijski z pochodzenia Somalijczyk. W stanie Oregon jest jego baza treningowa, tam też mieszka jego rodzina. To jeszcze przypomnijmy, że decyzją Trumpa zaniepokojona jest także Liga Arabska i przewodniczący oświadczył, że są to nieusprawiedliwione restrykcje wobec narodów arabskich. Bieg z przesłaniem i w szczytnym celu ponad 65 tysięcy złotych do tej pory zebrali warszawscy biegacze na pomoc mieszkańcom zrujnowanego przez wojnę miasta Aleppo w Syrii. Dziś biegali alejkami wokół Pałacu Kultury i Nauki. Pieniądze trafią do dwóch organizacji pomagającym bezpośrednio uchodźcom syryjskim, Caritas Polska oraz Polskiej Akcji Humanitarnej. Rzecznik Caritas Paweł Kęska mówi, że mieszkańcy Aleppo bardzo potrzebują wsparcia. To są czasem po prostu kobiety samotne z dziećmi i w ogóle jest bardzo dużo dzieci, również dzieci sierot. I bardzo byśmy chcieli właśnie teraz na te kobiety i na te dzieci przekazać. Polska Akcja Humanitarna zapewnia wodę i bezpieczne warunki sanitarne uchodźcom z Aleppo. Wsparcie na ten cel jest bardzo potrzebne, mówi Anna Kucińska z PAH. Część zebranych pieniędzy przeznaczymy na pomoc osobom znajdującym się w obozach dla osób przemieszczonych wewnętrznie w Syrii, w tym także mieszkańców ewakuowanych z wschodniej części Aleppo. Uczestnicy mówią, że udział w biegu i zbiórce charytatywnej był czymś oczywistym. Lubię biegać i jeżeli robię to, co lubię i mogę tym komuś pomóc, to dla mnie to jest podwójna radość. Charytatywna, wspaniała akcja. To porównanie zniszczonej Warszawy do Aleppo jakby mobilizowało. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Na koniec jeszcze kilka informacji ze świata sportu. Podium w niemieckim Willingen bez Polaków w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Kamil Stoch był piąty, Piotr Żyła dziesiąty, Maciej Kot trzynasty, Dawid Kubacki czternasty, a Jan Ziobro piętnasty. Stefan Hula uplasował się na 32. pozycji. Konkurs wygrał Niemiec Andreas Wellinger. Drugie i trzecie miejsce zajęli Austriacy Kraft i Fettner. Francuscy piłkarze ręczni obronili tytuł Mistrzów Świata w finale trójkolorowej. W Paryżu pokonali Norwegów. Było 33-26. To szósty złoty medal Francuzów w imprezie tej rangi. Więcej sportu w Trójce po 21. nocy na północy kraju sporo chmur i słabe opady śniegu, marznącego deszczu lub mrzawki. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Na termometrach od minus 12 stopni na południowym wschodzie i w Małopolsce do minus 8 w centrum i plus 1 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień premiera na scenie teatralnej Trójki. Pierwsze w nowym roku słuchowisko z cyklu Teatrzyk Zielone Oko. Izabela Żukowska. Próba. Reżyseria Janusz Kukuła. Kto zabił ich ukochaną gwiazdę? Niech się pani rozejrzy razem z panem prokuratorem. To dzisiaj po 21:00. Czy ma pan jakieś podejrzenia? Nawet gdybym miał, nie powiedziałbym pani przed końcem dochodzenia. Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wyrusz z nami w podróż i odkryj prawdziwie francuski szyk, czar i smak. Bo już od jutra tydzień francuski w Lidlu, a w nim wyśmienite francuskie sery, wyborne wędliny i wiele, wiele innych. Na przykład oryginalne francuskie sery już od 4,99. Tak, od 4,99. A salami z orzechami włoskimi 8,99 za 250 gramów. Jedynie 8,99 za 250 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Limitowany boks Ostatnia Rodzina. Ścieżka dźwiękowa na dwóch płytach CD, trzech winylach oraz bonusy. Reprodukcje obrazów i winylowy singiel Ani Ortodox. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program drugi Polskiego Radia gra dla Witka Brody. Koncert charytatywny, z którego całkowity dochód przeznaczony zostanie na pomoc dla znakomitego skrzypka, lidera kapeli Brodów, który uległ wypadkowi. Wystąpią m.in. Tęgie Chłopy, Janusz Prusinowski, Kompania, Aga Zarian i Michał Tokaj, zespół Księżyc i Adam Struk. 3 lutego w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego o 19:30. Transmisja w programie drugim, bilety, cegiełki do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Adam Struk, serdecznie Państwa zapraszam. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 20:00. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Anna Regulska i Ryszard Jaśmiński. Dobry wieczór, zapraszamy do 21:00. Od kilku dni znamy tegorocznych nominowanych do Oscara. Dziś o nich porozmawiamy, ale co ważne, większość filmów, które są największymi faworytami do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, możemy właśnie oglądać w naszych kinach lub też pojawią się w nich już wkrótce. A natomiast od piątku w kinach Sztuka Kochania, czyli historia Michaliny Wisłockiej. Dziś o filmie porozmawiam z odtwórczynią roli tytułowej Magdaleną Boczarską oraz jej filmowym mężem Piotrem Adamczykiem. Będzie i coś z historii kina. Zapraszam na drugą część zapisu niezwykłego spotkania z wybitnym francuskim scenarzystą. Laureatem honorowej nagrody za całokształt twórczości ostatnich europejskich nagród filmowych. Jean-Claude Carrière, bo o nim mowa, wspomni dziś swoją wieloletnią współpracę z najsłynniejszym surrealistą kina, Louisem Buñuelem. A przed 21:00 odwiedzi nas jeszcze operator Michał Sobociński. Jego świetne zdjęcia możemy właśnie podziwiać w kinie choćby w Sztuce Kochania, czy niedawno w thrillerze Konwój, a wkrótce również w serialu Belle Époque. Zapraszam. I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. The writing's the stars begin to gather and the light begins to fade. When all hope begins to shatter, know that I will be ktoś nawet tego nie wiedział, to myślę, że nie trudno rozpoznać prawdziwie bondowska piosenka Writings on the Wall, Sam Smith, oczywiście z filmu Spectre. No i oczywiście Oscar. Oscar ubiegłoroczny dla najlepszej piosenki. I nie przypadkiem od niej właśnie rozpoczęliśmy dzisiaj audycję, bo teraz o tych emocjach, które dopiero przed nami. Na razie od kilku dni znamy tegorocznych nominowanych do Oscara. Przypomnijmy najważniejszych. Marek Wałkuski. Opowiadający o romansie pomiędzy młodą aktorką a pianistą jazzowy musical La La Land otrzymał nominację we wszystkich głównych kategoriach. Między innymi za najlepszy film roku, najlepszą reżyserię, scenariusz i zdjęcia. O miano najlepszego filmu powalczą także między innymi obrazy Manchester by the Sea oraz Moonlight. W kategorii najlepsza rola męska nominacje otrzymali Casey Affleck, Ryan Gosling i Denzel Washington. Wśród aktorek szanse na Oscara mają Emma Stone, Natalie Portman i Meryl Streep. W kategorii najlepszy film zagraniczny nominowano obrazy z Danii, Szwecji, Iranu, Australii oraz Niemiec. 89. ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej odbędzie się 26 lutego w Hollywood. Tegoroczną galę oscarową poprowadzi komik Jimmy Kimmel. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W tygodniu miałem już okazję wraz z Jakubem Duszyńskim komentować tegoroczne nominacje do Oscara. Przede wszystkim właśnie w tej kategorii najlepszy film, ale na razie przed samą ceremonią możemy pobawić się w statystykę. Oczywiście La La Land to ten największy faworyt, 14 nominacji. No i co ważne, to jest też film, który od ponad tygodnia jest w repertuarze polskich kin. Dalej, po 8 nominacji, naprawdę też sporo, mają dwa filmy. Nowy Początek, ten miał premierę w listopadzie ubiegłego roku w Polsce. No i Moonlight, tutaj zapowiedź dopiero, premiera 17 lutego, więc jeszcze przed Oscarami. Po 6 nominacji mają Przełęcz Ocalonych, ten film również pojawił się na naszych ekranach w zeszłym roku. Tak jak Lion, Droga do domu. No i Manchester by the Sea właśnie teraz od stycznia, 20 stycznia w kinach. Warto zauważyć. 4 nominacje do Oscara. Aż do piekła. Ten film miał no już dosyć dawno temu polską premierę, bo to jeszcze we wrześniu, ale właśnie ma teraz premierę DVD, więc można go włączyć do kolekcji kina domowego. No i Fences. Również 4 nominacje. I to jedyny film, który na razie nie miał, no i też nic nie wiem o tym, żeby miał mieć w najbliższym czasie polską premierę, ale być może te oscarowe nominacje to właśnie spowodują. No i dodajmy jeszcze po 3 nominacje dla Jackie, premiera 3 lutego i dla filmu Ukryte Działania, premiera 24 lutego tego roku, czyli jeszcze przed Oscarami. No i wróćmy do innych kategorii, równie ważnych, chociażby

radość życia. I ten ojciec przybywa z odsieczą swojej córce, postanawia ją rozśmieszyć, postanawia jej przywrócić radość życia. Ponieważ jest to film pełen gagów, bo ten ojciec jest kawalarzem, cały czas prowokuje swoją córkę i całe jej otoczenie, takie śmiertelnie sztywne, smutne, korporacyjne towarzystwo, no to rzeczywiście pękamy ze śmiechu. Gdzieś tam właśnie czytałem w recenzjach, że wielu krytyków dawno tak się nie ubawiło w kinie, bo jest tam kilka takich rzeczywiście scen, które doprowadzają widownię do łez śmiechu. Także bardzo się cieszę, że ten film trafia teraz na ekrany. Bardzo się cieszę, że stał się takim europejskim przebojem, że zgromadził wszystkie najważniejsze europejskie nagrody, w tym za najlepszy film. No i trzymam kciuki za Oscara. Patrząc na to wszystko, co do tej pory wydarzyło się na świecie wokół filmu Toni Erdmann, rzeczywiście to jest wielki oscarowy faworyt, ale dla porządku wspomnijmy jeszcze o pozostałych czterech filmach nominowanych w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny, tym bardziej, że jest i kolejny dystrybuowany przez firmę Gutek Film. To prawda, to najnowszy film w reżyserii Ashgara Farhadi, twórcy Pamiętnego rozstania. Film, który się nazywa Klient i otrzymał już dwie statuetki w Cannes za najlepszą rolę męską i za najlepszy scenariusz, a więc wyjątkowa sytuacja, bo rzadko kiedy któryś film w Cannes zostaje uhonorowany aż dwoma wyróżnieniami w konkursie głównym. Ten film teoretycznie mógłby być takim czarnym koniem Oscarów i troszeczkę zagrozić filmowi Toni Erdmann. Zobaczymy. A kiedy zobaczymy w polskich kinach Klienta? Będzie trzeba poczekać do kwietnia, ale to już niedługo. Mam nadzieję, że wiosna z zapasem. No i jeszcze pozostałe trzy nominowane filmy ze świata. Myślę, że to są już tylko wyróżnienia. Komedia skandynawska Mężczyzna imieniem Owe ze Stellanem Skarsgårdem, australijski film Tanna i duński film Land of Mine o tematyce wojennej. O faworytach oscarowych rozmawiałem z Jakubem Duszyńskim. No i sięgnijmy po jedną z piosenek w tym roku nominowanych w kategorii najlepsza piosenka. Tak właśnie pomyślałem, że nawet gdyby film La La Land miał otrzymać Oscary we wszystkich kategoriach, w których jest nominowany, to i tak nie będzie ich 14, tylko 13 najwyżej może być, bo konkuruje ze sobą w kategorii właśnie najlepsza piosenka, dwa utwory. Dziś jeden z nich to City of Stars, Emma Stone i Ryan Gosling. City of Stars, are you shining just for me? City of Stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. That now our dreams, they finally come true. City of Stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes, to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need's this crazy feeling I got tapped out of my heart. Think I wanted to stay. City of Stars, are you shining just for me? City of Stars, you never shine so brightly. Tak właśnie brzmi jedna z piosenek nominowanych w tym roku do Oscara. City of Stars, Emma Stone i Ryan Gosling. Oczywiście jeden z dwóch nominowanych utworów z musicalu La La Land. No już powracamy do kolejnej premiery tego tygodnia, bo wspomnieliśmy o niemieckim filmie Toni Erdmann, no ale też mamy polską premierę Zobaczymy, jaki będzie wynik po pierwszym weekendzie. Pewnie jutro będą pierwsze informacje, ale myślę, że publiczność dosyć licznie wybierze się na Sztukę Kochania, czyli historię Michaliny Wisłockiej. A dzisiaj spotkanie z odtwórczynią roli tytułowej, Magdaleną Boczarską, którą zaraz na początku rozmowy zapytałem przede wszystkim o to, jak zareagowała na propozycję zagrania tej właśnie roli, czy była bardzo zaskoczona. No, ja miałam coś takiego, słuchaj, że jakby rzeczywiście, jak można sobie wyobrazić, po prostu oczy w słup i zjechaną szczękę do mniej więcej wysokości kolan, jak w kreskówkach, to taka była moja reakcja. A już mówię dlaczego, dlatego że ja byłam na castingu, miałam poczucie, że poszedł mi bardzo dobrze, ale wiesz, takich sytuacji w swoim życiu miałam wiele, że poszedł mi super casting, a potem finalnie nie ja dostałam rolę i z tym się zawsze trzeba godzić. Ja mam taką teorię, że jak jestem na castingu, dobrze zamykam ten etap, co się potem wydarzy, ale już się staram o tym nigdy nie pamiętać, bo mam świadomość, jak bardzo jestem, szczególnie w tym przypadku, jak bardzo odbiegam od prawdziwej Michaliny Wisłockiej, pierwowzoru. Tak jak możemy ją pamiętać, prawda? Przede wszystkim już jako starszą kobietę. Nie chodzi o to, że ktoś mówi, czy ona była brzydka, czy ładna, bo to jest zawsze kwestia gustu. Moim zdaniem była piękna, ale chodzi o to, że jestem inna i było wiele aktorek, które były dużo bardziej oczywistym wyborem, stąd mój olbrzymi szacunek do reżyser Marysi Sadowskiej i producentów Piotrka Woźniaka-Staraka i Krzyśka Tereja za to, że dali mi te szanse i że tę Wisłocką we mnie zobaczyli, bo tak jak powiedziałam to parokrotnie i powtórzę to teraz, trzeba mieć ja jak Wisłocka, może nawet większe, żeby tak zaryzykować i tę Wisłocką we mnie zobaczyć. No i teraz widzimy, to my widzowie, ja absolutnie widzę na ekranie Michalinę Wisłocką, ale trzeba zauważyć, że może o tyle jest to łatwiejsze i też łatwiejsze dla ciebie jako aktorki w takim, a nie innym wieku, że to jest pewien okres życia Michaliny Wisłockiej. Już nie chodzi o ten, z którego możemy najlepiej ją pamiętać, czyli ten późniejszy wiek. Tak, bo akcja naszego filmu, znaczy akcja, poznajemy naszą bohaterkę w momencie, kiedy ma 18 lat, kończymy opowiadać o niej, kiedy ma lat 55. I wiesz co, to jest niesamowite, że ja jestem dokładnie po środku, mam dokładnie tyle samo w dół, co i w górę. Więc to jest, wiesz, tak samo, chociaż rzeczywiście ta metamorfoza na tą starszą była oczywiście dużo trudniejsza. To jest zawsze trudne, to jest w ogóle najbardziej trudna rzecz w filmie, postarzenie. Nawet nie efekty specjalne, nie jakieś monstra, nie blizny, ale postarzenie, żeby to wyglądało wiarygodnie, wiesz, bo są oczy, są dłonie, to są rzeczy, które zawsze widać. Myślę, że tutaj ten pion się spisał naprawdę brawurowo, mówię tutaj o Anecie Brzozowskiej, jej ekipie. Tak samo kostiumy Ewa Gronowska. I rzeczywiście, no, to było wyzwanie. Jak się przygotowywałaś do samej roli? Myślę, że tutaj taką kluczową postacią chyba była córka Michaliny Wisłockiej. Tak, bo ja mam to ogromne szczęście, że rzeczywiście wpuściła mnie trochę do swojego życia, trochę serca mi oddała, trochę się przede mną otworzyła i ja bardzo dużo z kontaktu z nią czerpałam, bo one są bardzo różne, co ona podkreśla, ale miałam wrażenie, że to jest trochę ten sam rodzaj kobiecości, ten sam rodzaj charyzmy, że ona też jak powie, tu mi siadaj, tu mi zrób, tu chodź tam, a co tam i... No ale właśnie ty podobno też to masz. Ja to mam, ale w trochę innym wydaniu. Też trzeba było poszukać czegoś, co jest inne ode mnie. Wiesz, wiadomo było, że pewnie ja to jakoś sobą wypełnię, ale trzeba było znaleźć ten trop, to znaczy tą charakterystyczność, którą ona miała. I kontakt z córką był bardzo pomocny. Poza tym rzeczywiście, wiesz, przyjaciele, profesor Izdebski i mnóstwo opowieści o niej. Pamiętam, jak mi profesor Izdebski powiedział coś takiego, wiesz, to jest niesamowite, jak sobie potem uświadamiasz, z jakich małych klocków i segmentów budujesz postać. Profesor Izdebski mi powiedział coś takiego, opowiadał, jak kiedyś zadzwonił do niej, to już był taki moment, kiedy Michalina miała 80 lat i pyta się, czy ma zadbana jest, czy wszystko, bo też byli w tak zażyłej relacji do końca, że się też nią opiekował. Oprócz oczywiście córki rodziny. I mówi, no to ja ci kupię kartę na telefon, żebyś tam do mnie nie dzwoniła. Ona takim, ty mi nie będziesz przyjaźni na pieniądze przeliczał. I ja pamiętam, że usłyszałam to od niego i mi jakby coś w głowie kliknęło, że to jedno zdanie takie pozwoliło mi tak jakby coś, nie wiem, tembr głosu złapać, czy jakąś taką, znaczy mnóstwo takich małych klocków, że mnóstwo jest takich perełek, które jakoś tak, niuansów, które tak jakoś na ten naszyjnik nadziewałam, gdzie to się potem złożyło na taki, a nie inny obraz, który widzowie ocenią. Rzeczywiście inspiracja nawet dla mnie teraz takich zaskakujących, jak sobie to zbieram, to rzeczywiście takich momentów bardzo wiele jest zaskakujących, gdzie ktoś jakoś mi powiedział coś, co mi jakoś tak kliknęło. Trzeba powiedzieć, że udało się jednak za sprawą charakteryzacji i kostiumu pokazać w tobie, przybliżyć cię do postaci Michaliny Wisłockiej, chociaż trzeba też zauważyć, że nie chodziło w tym filmie i bardzo dobrze myślę o takie wierne odwzorowywanie jakichś autentycznych postaci. Raczej chodziło o tę duszę bardziej chyba niż ciało. Tak, i wychodziliśmy też z założenia, mówię my, bo to już potem była nasza wspólna praca, że trzeba oddać jej charyzmę, jej sposób myślenia, ale ja jeden do jednego Wisłocką i tak nigdy nie będę. Poza tym wszyscy pamiętają jako charyzmatyczną 80-letnią panią, a tak jak powiedziałam, akcja naszego filmu kończy się w 55 roku jej życia i trochę trzeba było sobie to wszystko wyobrazić. Zarówno jak wyglądała, jest bardzo mało zdjęć, bardzo mało materiału, więc troszkę też improwizowaliśmy, to chyba najlepsze słowo. Już bardzo wysoko postawiłaś sobie aktorską poprzeczkę w filmie Różyczka. No ja myślę, że teraz to poszło w górę. Jak sama odbierasz to wszystko, co się już dzieje wokół filmu? Wiesz, ja mam taką naturę osoby, która nie lubi zapeszać. Ja myślę, że ta weryfikacja przyjdzie, zobaczymy, jaki będzie wynik otwarcia, bo to zawsze dla dystrybutora, dla producenta jest najważniejsze. Wiesz, film to jest magia, której się nie da przewidzieć i nie da się tego matematycznie ocenić. Czasami masz wszelkie składowe do tego, żeby coś było sukcesem, a jest inaczej. A czasami nigdy nie wiesz, dlaczego coś nagle zażre, tak wypali, że nie wiesz, jak to wytłumaczyć, więc ja tylko wierzę, że oddaliśmy tyle serca i ten film powstał tak uczciwie, z takiej głębokiej poczucia, że się tej Michalinie Wisłockiej ten film należy, że opowiadamy film o kimś tak niezwykłym i że to, co powiedziała Maria na konferencji, że liczymy na jakiś dialog, że ten film jest po coś, że on za wiele nas kosztował, że mam taką ogromną nadzieję, że to jest po coś. A co było dla ciebie jako aktorki najtrudniejsze w tej całej pracy? Wiesz co, to jest pytanie, które często słyszę i naprawdę od serca powiem, że nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, bo tak, sceny na gości nigdy nie są łatwe, ale one nie były najtrudniejsze. Gdzieś ta cała rola była takim Monteverestem, że ja po prostu, wiesz, to jest dla mnie całość, której jakoś nie umiem oddzielić. Ale myślę, tak jak teraz z perspektywy czasu potrafię ocenić swoje lęki, że świadomość grania starszej kobiety i to, żeby tego nie przegiąć, nie przesadzić, nie przerysować, żeby to uchwycić w jakiś taki sposób, żeby to było charakterystyczne, a żeby nie była śliska granica między przekupką, między, wiesz, kimś plebejskim, bo ona miała też taki mocny, charakterystyczny sposób mówienia i myślę, że ta świadomość tego była chyba najtrudniejszym wyzwaniem. Ale wszyscy zgodnie podkreślają i ty też, a masz już przecież spore doświadczenia w polskim filmie, że to była wyjątkowo profesjonalnie przygotowana produkcja i taki też plan. Tak, to prawda. Nigdy wcześniej nie wzięłam udziału w produkcji. Przede wszystkim nigdy na tyle wcześniej nie wiedziałam, że jestem obsadzona, bo to się kojarzy z komfortem przygotowania do roli. Trochę na mnie producenci wymogli, ale właściwie ja bardzo sobie to ceniłam, że, no mówiąc tak kolokwialnie, wymiksowałam się z jakichkolwiek zobowiązań aktorskich już na 2 miesiące przed zdjęciami. 0 spektakli, miałam za siebie zrobione dublury. Niektóre teatry, spektakle poszły mi na rękę, że nie były grane w tym momencie, gdzie się nie dało, została za mnie zrobiona dublura koleżeńska, że ja się mogłam tylko temu poświęcić. Mieliśmy próby, nagrywaliśmy je, spotkania, jeszcze raz spotkania, obiady, próby, więc mam nadzieję, że to zaowocowało tym, że nic w tym filmie nie jest przypadkowe po prostu, a w polskim kinie nie jest to normą. To prawda. Ten film ogląda się świetnie. Jak się pracowało z Marią Sadowską? Ja jestem wielką fanką Marysi. No my mamy taką chemię ze sobą. To jest też niesamowite, że ja w pakiecie z Michaliną Wisłocką, która czuje, że już gdzieś tam zawsze będzie mi oddychać na plecach i że jakoś czuje, że jest ze mną. Ja wiem, że to bardzo śmiesznie brzmi, ale mówię to zupełnie świadomie, że gdzieś czuję, że jakoś była ze mną przy tym wszystkim i że mnie wspierała, bo myślę, że gdzieś bez takiej dobrej energii, którą czułam, nie byłoby to wszystko możliwe, bo to było po prostu dla mnie hardkorowe. To jeszcze dodatkowo zawdzięczam nie tylko temu filmowi spotkanie z Michaliną, ale też przyjaźnie, które wiem, że zostaną na lata, co też nie jest oczywiste. Ale to, co teraz powiedziałaś, uświadamia mi, że to naprawdę jest. I ty już to wiesz. Bardzo ważna dla ciebie rola. To prawda, no to jest najpiękniejsza i najważniejsza aktorska przygoda w moim życiu, jak do tej pory. Wcześniej tak się mówiło w filmie Różyczka i jest ważny, ale w tej chwili, no Różyczka była zupełnie innego rodzaju kalibrem, ale takiego wyzwania nie miałam jeszcze nigdy. I muszę przyznać, że po tym, co widziałem już w kinie, doskonale rozumiem to, co powiedziała właśnie Magdalena Boczarska. Sztuka kochania już od piątku w kinach, ale na moment dziś w Trójkoło filmowo, chociaż w tym filmie najważniejsze są kobiety, oddajmy głos mężczyźnie, bo męża Michaliny Wisłockiej, przynajmniej w tych scenach, sekwencjach, które są na początku filmu, i w dodatku nie jest to taki jasny charakter, raczej czarny, zagrał, o dziwo, Piotr Adamczyk. Wziąłem udział w tym portrecie rzeczywistości, historii Michaliny Wisłockiej jako jakaś barwa, po to, by ten obraz całości był jak najbardziej ciekawy, to ta barwa musiała po prostu pasować do tego, co tutaj twórca, czyli Marysia Sadowska, reżyserka, producent także Piotrek Starak, tworzyli. Więc nie starałem się odtworzyć Stacha Wisłockiego, starałem się zagrać postać jak najbardziej trudną do określenia. Myślę, że niektórzy mogą o niej powiedzieć, że to skurczysyn, ale niektórzy, zwłaszcza faceci, mogą znaleźć motywy jego decyzji. To seksoholizm alkoholik żyjący w trójkącie, a z drugiej strony to interesująca bardzo postać, generujący bardzo problem, czy w takim trójkącie, który pewnie dla wielu mężczyzn byłby jakimś marzeniem do spełnienia. Nie mówię tylko i wyłącznie o trójkącie seksualnym, ale o takim trójkącie życia razem w jednym domu z dwiema kobietami, z dwójką dzieci. Każda z nich ma jedno z nim. Jak to jest możliwe? Jak długo to wytrzyma? No, żeby się dowiedzieć, trzeba przyjść do kina. Teraz Sztuka kochania, film o Michalinie Wisłockiej. A w jakich kolejnych rolach zobaczymy Cię w polskim kinie w tym roku? Szykuje się kilka tytułów. Będę zaczynał niedługo, za chwilę tak naprawdę, pracę nad listami do M3. Przygotowania trwają, za chwilę start i będziemy na planie z naszą świąteczną komedią, którą pewnie widzowie zobaczą w przyszłym roku. Szykuje się trochę. Szykuje się dla mnie pracowity rok, ale też jest kilka takich filmów w kolejce, które już zrobione i niedługo będą miały pewnie swoją premierę. To Tytanowa Biel, Piotrka Śmigasiewicza, taki film, który zrobiliśmy we Włoszech z europejskimi gwiazdami. Mieliśmy już swoją premierę światową w Montrealu na festiwalu. Film został ciepło przyjęty, mam nadzieję. To takie slow cinema. To nie film pewnie tak agresywny i tak agresywnie na rynek się nie dostanie jak Wisłocka. Natomiast na pewno warty zauważenia. Zrobiłem także taką rolę, która była dla mnie ważna w Teatrze Telewizji. Listy z Rosji. Markiz Astolf de Custine napisał w 1830 roku Listy z Rosji. Pojechał tam zakochany w Rosjanach, w tej kulturze, a wyjechał z zupełnie innym przekonaniem. Gdzieś został przez ludzi później nazwany pierwszym sowietologiem, ponieważ przewidział ten wybuch, który w tym narodzie tlił się od dawna. Niezwykle aktualna historia dotycząca despotyzmu, dotycząca sposobów rządzenia, dotycząca władzy także i dotycząca Rosji. Czekam na to. Wawrzyniec Kostrzewski reżyserował, premiera w Teatrze Telewizji, myślę, w marcu. To już zaproszenie od Piotra Adamczyka. A za kilka minut w Trójko filmowo spotkanie ze słynnym francuskim scenarzystą Jean-Claude'em Carrière. Wcześniej, tydzień temu, gościliśmy tutaj w studiu w Trójko filmowo Marię Sadowską, autorkę Sztuki Kochania. Dzisiaj niech nam zaśpiewa. Kiedy nie ma miłości, co dalej, co dalej? Tak mało mi zostaje, prawie nic, bo kiedy nie ma miłości, co dalej, co dalej, co dalej? W poszukiwaniu jakichkolwiek wzruszeń, jak zawsze nocą przed siebie. Tłuc od światła do światła, pokolorowana neonami miasta, bo kiedy nie ma miłości, co dalej, co dalej? Tak mało mi zostaje, prawie nic, bo kiedy rodzi się hałas i umiera cisza, tak blisko jutra zaczyna się dzisiaj. Przejadłem myśli, wypiłem marzenia i przeflirtowałem. Kiedy nie ma miłości, Maria Sadowska w Trójko Filmowo. Trochę wątków z historii kina i powracamy do wspomnień z grudnia, z Wrocławia, z ceremonii Europejskich Nagród Filmowych. Wtedy też odbyło się naprawdę niezwykłe spotkanie z wybitnym francuskim scenarzystą. Właściwie to była taka mistrzowska lekcja kina. Jean-Claude Carrière miał okazję odebrać nagrodę za Europejską Nagrodę Filmową za całokształt twórczości. To taka ciekawostka, mówiliśmy dzisiaj o nominowanych do Oscara. Jean-Claude Carrière zdobył jednego tylko Oscara i to już w 1963 roku. I co ciekawe, jako producent za krótki, absolutnie uroczy film Szczęśliwa Rocznica. Później był jeszcze trzykrotnie nominowany do Oscara, oczywiście już jako scenarzysta za dwa filmy Louisa Buñuela, Dyskretny urok burżuazji i Mroczny przedmiot pożądania, jeszcze w 1989 roku za Nieznośną lekkość bytu. No i dzisiaj właśnie przede wszystkim wspomnienia dotyczące największego surrealisty kina, Louisa Buñuela. Za chwilę w Trójkowo Filmowo Jean-Claude Carrière. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! The work with Buñuel was like any other work. Praca z Buñuelem była bardzo specyficzna. Tylko nas dwóch, w odległym miejscu, gdzieś w Hiszpanii albo w Meksyku, bez żon, bez przyjaciół, zupełnie sami. Czasami przez dwa czy trzy miesiące. To było dosyć trudne doświadczenie. Patrzyliśmy na siebie, próbowaliśmy coś wymyślić, korzystając z tego nowego języka filmowego. Nowego dla mnie. Chcieliśmy znaleźć coś nowego, opowieści, które nie byłyby adaptacjami książek, które byłyby oryginalne. I to trwało w sumie 19 lat. Napisaliśmy razem 9 scenariuszy, z czego 6 zostało zrealizowanych przez Buñuela. Więc naprawdę trudno powiedzieć, jak wyglądała właściwie ta nasza praca. Mogę tylko opowiedzieć, jak wyglądał sam proces. Na przykład 3 miesiące trzeba było być cały czas świadomym tego, że człowiek, który patrzy na ciebie, czy ty patrzysz cały czas na Buñuela, to jest jak igrzyska olimpijskie. Finał, jakiś ostatni wyścig. Już inaczej się nie da i trzeba dać z siebie naprawdę wszystko. I zdawałem sobie też sprawę z tego, że on nie potrzebował sekretarza. On potrzebował kogoś w rodzaju pisarza. Od czasu do czasu mówiono, bym podsuwał mu nowe pomysły. I pisałem naprawdę długo. Byłem całkowicie zaangażowany i myślę, że byłem kimś w rodzaju czeladnika. Myślę, że to dlatego, że wszyscy postrzegamy Buñuela jako człowieka niezależnego. Tak powinniśmy go postrzegać. On robił filmy osobiste. I udało mu się żyć z tych filmów, a nawet umożliwić producentom zwroty z tych inwestycji, robiąc jednocześnie całkowicie autorskie filmy, bez żadnych ustępstw. Taka była jego idea, a każdy filmowiec musi żyć ideą. On na pewno taki był. I mogę tutaj opowiedzieć zabawną historię. Siedzieliśmy sobie razem przy stole, a zwykle pracowaliśmy w moim pokoju i pewnego razu wymyśliliśmy parę Francuzów. To był Henri i Georgette, tacy typowi, przeciętni Francuzi. Pracowaliśmy, a oni to obserwowali. Cały czas patrzyli i słuchali. I od czasu do czasu pytaliśmy, co o tym sądzą, o naszej pracy. Oczywiście nikogo z nami tak naprawdę nie było, oni byli tylko wyobrażeni. A my chcieliśmy utrzymać ich napięcie do końca filmu. I to był bardzo dobry pomysł na wspólną pracę. Bo na przykład Buñuelowi coś się nie podobało, czasami wydawało mu się, że idę za daleko, wtedy wstawał, brał swoje papiery i mówił: dobrze, Georgette, idziemy. Ten film nie jest dla nas. I to czasami było naprawdę bardzo, bardzo zabawne. On naprawdę uwielbiał tego rodzaju kawały, a lubił też płatać figle. Często było tak, że wchodził do mnie do pokoju i mówił: Jean-Claude, co my zrobiliśmy przez te ostatnie 6 tygodni? To jest po prostu chłam, całkowity. Jadę z powrotem do Meksyku po południu, a ja mówiłem: dobrze, dobrze, jedź, do widzenia. I wychodził naprawdę wtedy. Muszę powiedzieć, że za pierwszym razem dałem się nabrać. Uwierzyłem, że mówi całkiem serio, chociaż tak rzeczywiście nie było. Każdego dnia jednak Buñuel musiał spłatać jakiegoś figla. Dzień bez dobrego żartu to był dla niego dzień stracony, tak zwykł mawiać. I trzeba powiedzieć, że te jego kawały były naprawdę wszystkim znane, były słynne. Przypomnę, że Jean-Claude Carrière jest autorem blisko 150 scenariuszy. Wszyscy oczywiście byli ciekawi, czy po tylu latach pracy ma jakąś swoją metodę na pisanie scenariuszy. Jak w przypadku wielu kwestii w życiu, odpowiedź niestety brzmi: to zależy. W przypadku odpowiedzi na wiele pytań tak jest. Nie ma jednego podejścia, które mogłoby tu nam posłużyć, które moglibyśmy wykorzystać jako wzorzec pisania scenariuszy. Niezależnie od tego, czy podstawą jest powieść, czy sztuka teatralna, musi to wszystko być nowe. Jeśli nie jest nowe, to nie jest też ciekawe. I tu nie chodzi tylko o nowe w sensie, o czym opowiada historia, ale też o sposób, w jaki jest opowiedziana. To ma wielkie znaczenie. To w dalszym ciągu próbuję osiągnąć. Pracuję obecnie nad projektem z Julianem Schnabelem, amerykańskim malarzem, który zresztą jest też świetnym twórcą filmowym. Zresztą przyjaźnimy się już od bardzo dawna. Mieszkam czasem w jego mieszkaniu w Nowym Jorku, a on zatrzymuje się u mnie w Paryżu, kiedy przyjeżdża do Francji. I raz zabrałem go na wystawę Van Gogha w Paryżu. Tylko kilka obrazów. Miał możliwość zobaczyć je w dniu, w którym galeria była zamknięta dla zwiedzających. Tylko nas dwóch i Van Gogh. Niezwykłe doświadczenie. Nie spodziewałem się, że w dniu takim właśnie i w moim wieku będę mógł jeszcze przeżyć coś tak poruszającego. Twarz Van Gogha i Schnabel, prawdziwy malarz, pokazuje mi rzeczy, których bez niego nigdy by nikt nie zauważył. I tak na przykład powiedział: zobacz, korzysta z trzech różnych odcieni niebieskiego. Ten tutaj to jest błękit paryski, tu morski, a tu jeszcze jakiś inny, tutaj błękit jak niebo. A wokół oka jest taka czerwona linia, której nikt właściwie nie zauważa. No i muszę przyznać, że wzruszyłem się tym do łez, przysięgam. Dzięki Julianowi mogłem odkryć rzeczy, które sam chciałbym, żeby odkrywali moi studenci w filmach. To jest naprawdę bezcenne doświadczenie. To make my students discover in films. This is priceless. All the people who write, paint, you know. Wszyscy ci, którzy piszą, malują, tworzą muzykę, rozwijają w sobie coś takiego niewidzialnego wewnątrz, coś bardzo kruchego, coś, co zawsze jest zagrożone zniknięciem. Arthur Rubinstein. Na przykład Arthur Rubinstein, wielki pianista, powiedział kiedyś, nie do mnie, bo ja go nie znałem, powiedział: kiedy nie gram jeden dzień, bo na przykład podróżuję, to czuję to. Gdy nie gram dwa dni, to czują to moi bliscy. Ale kiedy nie gram trzy dni z rzędu, to wtedy czuję to publiczność. W każdej sztuce jest tak samo. Trzeba codziennie siadać przy biurku, przy komputerze. Jak słyszeliśmy, Jean-Claude Carrière ciągle pracuje nad nowymi scenariuszami. Powrócimy do jego wspomnień w Trójkoło Filmowo, już nie dziś, ale raz jeszcze na pewno wrócimy. A dziś już za chwilę spotkanie z autorem zdjęć, Michałem Sobocińskim. Wcześniej, by pozostać przy tych wątkach, a no właśnie, bo wrócimy do wspomnień scenarzysty filmowego, tych dotyczących także polskiego kina. Aby pozostać przy polsko-francuskich wątkach, warto zauważyć, że oto film Niewinne, który powstał w koprodukcji polsko-francuskiej, ma szansę na 4 Cezary, także w kategorii najlepszy film, ale również być może najlepsza reżyseria. Anne Fontaine, jest szansa też na Cezara, czyli nagrodę francuskiej Akademii Filmowej za najlepsze zdjęcia i za najlepszy scenariusz oryginalny. O tym się dowiemy tuż przed Oscarami, bo Cezary będą wręczone 24 lutego. No to może sięgnijmy po fragment ścieżki dźwiękowej z filmu Niewinne. Hey. No i mogę powiedzieć dobry wieczór. Dobry wieczór. Zgodnie z zapowiedzią Michał Sobociński, ostatni gość dzisiaj trójkowo-filmowy, oczywiście autor zdjęć. Michale, tak pomyślałem sobie, że jesteś najmłodszym z tego operatorskiego klanu Sobocińskich, ale chyba, i właśnie ciekaw jestem, czy to czujesz, już rozwinąłeś skrzydła, już tak rzeczywiście wszedłeś kilka lat po zakończeniu edukacji w Łódzkiej Szkole Filmowej pełną piersią w ten zawód. No czy tak? Tak to tak, czujesz? Tak, no na pewno bycie czwartym nie jest jakąś najbardziej komfortową sytuacją, ale no rzeczywiście tak jest, że nie narzekam teraz na brak pracy i się trafiają coraz ciekawsze projekty i fajnie, że miałem w końcu okazję pokazać przy jakichś takich projektach dla szerszego widza, nazwijmy, swój warsztat. No właśnie, i właśnie w nowym roku mieliśmy szansę podziwiać twoje zdjęcia w dwóch filmach. Właściwie ciągle mamy, bo choćby od piątku wspomniana Sztuka Kochania, ale wcześniej Konwój. To była premiera zaraz na początku roku. To może zacznijmy od tego thrillera. Zresztą właściwie jakbyś porównał te dwie prace, bo to zupełnie dwa różne filmy. Z jednej strony taki właśnie thriller, gdzie trzeba też zdjęciami budować napięcie, z drugiej opowieść właściwie historyczna. Tak, to jest dla mnie w ogóle bardzo ciekawe, że ja mogłem zrobić tak różne filmy. Prawie się to nie udało ze względu na terminy, ale dzięki temu mogłem pokazać jakby dwa zupełnie inne podejścia. I kiedyś ktoś powiedział, że jest czymś niesamowitym poznać operatora obrazu po stylu. Ja się bardzo cieszę, że mogę pokazać, że operator obrazu nie musi mieć stylu, że te filmy są właściwie w warstwie wizualnej zupełnie inne i cieszę się, że właściwie chyba tylko dwa tygodnie je oddzieliły, ponieważ... Znaczy mówisz o premierze, tak? Tak, o premierze, tak. Że to, można porównać. Tak, można porównać i na pewno nie zostanę zaszufladkowany jako specjalista od thrillerów albo od filmów takich kostiumowo-historycznych. No i to było bardzo ciekawe przedsięwzięcie, ponieważ ja właściwie do każdego swojego nowego filmu podchodzę jak do debiutu, jeśli chodzi o jakąś koncepcję, o wymyślenie sposobu kręcenia. Zawsze staram się coś zmieniać, a w trakcie realizacji traktuję go, jakby to miał być już mój ostatni film, żeby dać sobie wszystko i naprawdę... Tak? No jest to intensywna praca, bardzo przyjemna, ale bardzo intensywna. No to właśnie, jakie były oczekiwania w stosunku do ciebie, przecież ciągle wciąż młodego człowieka w wypadku Konwoju? Na wypadku Konwoju jest to taki klaustrofobiczny film, tak? I bardzo ciężko było się zmierzyć, bo właściwie jest to kompletnie film, który zaprzecza sztuce operatorskiej, ponieważ przez 2/3 właściwie pięciu mężczyzn jest zamkniętych w takiej puszce na sardynki, tak? Także nie było to łatwe wyzwanie, ale jako że wyzwania lubię, no to myślę, że wymyśliłem taką formę, która tam się sprawdza, gdzie kiedy wychodzimy z tej więźniarki, no to czujemy tą przestrzeń, te noce są takie jakby mroczne, pozostajemy cały czas w tym klimacie, który jest w tej więźniarce, ale wydaje mi się, że czuć tam duszność po prostu w tym filmie. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Michał Sobociński jest z nami. No to może teraz o Sztuce Kochania, bo ten film od piątku w kinach, no właśnie, dla ciebie to absolutnie film historyczny, bo przecież no ty urodziłeś się już w późniejszych latach niż te, o których opowiadasz. Tak, tak, ale dzięki temu wydaje mi się, że mogłem bardzo wykreować ten świat właściwie, gdzie zależało mi na tym, żeby to nie był kolejny film osadzony w takim smutnym, szarym PRL-u, który mi się kojarzy z jakimiś boazeriami, brakiem koloru, brakiem kontrastu. I bardzo chciałem opowiadać w długich ujęciach, szerokimi obiektywami. No zresztą tam sobie postawiliście pewne, nawet powiedziałbym, karkołomne zadania. Udało się. No tak, tak. Powiem, że gdyby nie Piotr Woźniak-Starak, to właściwie, no to on mi zaufał tak w 100%, ponieważ myślę, że to jest bardzo odważne zrobić 60-minutowe ujęcie i zrobić różne kilkuminutowe ujęcia, gdzie kamera właściwie opowiada 360 stopni, nawet zwykłe takie dialogi, no pozbawia to możliwości montażu właściwie, tak. Ale Piotrek miał wielką odwagę oraz Marysia Sadowska gdzie mi zaufali i właściwie jest to pierwszy film, który zrobiłem tak naprawdę tak jak chciałem, tak? I wydaje mi się, że opłacało się podjąć to ryzyko, ponieważ no myślę, że jest on... Ta szerokość, którą tutaj opowiadamy, przedstawia nie tylko jakby to, na czym mi zależało, czyli zmianę czasów, gdzie są te trzy różne czasy w tym filmie, ale również jakby odpowiada za stan emocjonalny bohaterki, tak? Poprzez to, co ją otacza. No tak, no ale to widzimy już na ekranie, możemy się przekonać, natomiast trzeba było ten świat wykreować. Jaki tu miałeś największy problem jako operator? No problem jest taki, że właściwie bardzo ciężko jest, przede wszystkim ponieważ to jest film, w którym muszą być sceny miłosne, tak? Więc żeby nie przekroczyć pewnej bariery estetycznej, a z drugiej strony nie być zbyt pruderyjnym, tak? Ponieważ nie chcemy tego robić w żaden sposób grzeczny, gdzie aktorzy leżą pod kołdrą i od razu było powiedziane, że będą musieli się rozbierać. A z drugiej strony uważam, że film jest, to jednak jest film i tak jak nie zabijamy aktorów, tak samo uważam, że no jest pewna granica, którą trzeba zachować i pomimo pikantnych różnych scen wydaje mi się, że udało się to w sposób dość atrakcyjny pokazać. No myślę, że tak, że myślę też, że w sposób subtelny, absolutnie. Tak, ale jeszcze wracając właśnie do tych problemów, z jakimi się tam spotkałem, no to my bardzo długo tak naprawdę przygotowywaliśmy ten film i byliśmy bardzo dobrze przygotowani. No mówiłaś dzisiaj też o tym, Magda Baczarska. Tak, tak, i to bardzo pomogło, ale jakby trudność świecenia i trudność inscenizacyjna była bardzo duża, no ze względu właśnie na te długie ujęcia, tak, i na to, że ja musiałem świecić bardzo dużymi jednostkami, musiałem je ustawiać w bardzo dalekiej odległości, właściwie wycinać światło w środku, ponieważ wszystko było widać. No to widzę, już tutaj naprawdę schodzimy na bardzo techniczne sprawy, no ale masz to wszystko w jednym palcu, mam nadzieję przynajmniej to rzeczywiście widać w twoich filmach. Mamy chwilkę jeszcze tylko, więc trzy zdania o tym, bo właśnie przyjechałeś do nas z planu filmowego. Co teraz robisz? Właściwie kończysz? Teraz kończę serial pod tytułem Belle Époque, który też wydaje mi się będzie bardzo ciekawy i też myślę, że jest bardzo odważnie pokazany wizualnie, ponieważ dzieje się w 1906 roku. No to naprawdę kostium już. Tak, tak. I premiera w lutym. Tak, premiera w lutym. Kolejna rzecz. Czekamy w takim razie. Dziękuję ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Michał Sobociński, autor zdjęć, był ostatnim gościem Trójkoła Filmowego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia. Ryszard Jaźwiński. Radio Nawigator. A przed godziną 21 w Trójce przed wiadomościami jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Rekiert, witam i zapraszam do Radio Nawigatora. Proszę uważać, na trasie S8, województwo łódzkie, odcinek Grawa Mazowiecka, Piotrków Trybunalski, miejscowość Podlaś, tam doszło do śmiertelnego wypadku. Został potrącony pieszy, zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Dobre informacje są dla podróżujących w województwie opolskim. Autostradą A4, nie ma tam już utrudnień na odcinku Brzeg-Opole, nie ma też utrudnień w województwie pomorskim na drodze krajowej nr